สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่488ท่านอยู่ที่ใดเมื่อเขาตรึงพระเยซูพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าของพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอห์นนั้นทำให้เราได้เห็นว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งครับที่อยู่กับพระเยซูเมื่อเขาตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนในพระธรรมมัทธิวได้พูดถึงแมรีมักดาลาแมรีแม่ของเจมส์และโยเซฟและแม่ของบุตรเซเบดีอันนี้พูดถึงแมรีที่เอ่ยชื่ออยู่สองคนและก็มีผู้หญิงที่เป็นแม่ของบุตรเซเบดีในพระธรรมมาระโกได้กล่าวถึงแมรีมักดาลาแมรีที่เป็นแม่ของเกมส์และโจเซฟและมาระโกนั้นได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางซาโลเมในพระธรรมยอห์นได้บันทึกมากยิ่งกว่านั้นอีกครับได้บันทึกถึงแมรีคุณแม่ของพระเยซูเองไม่เพียงแค่นั้นยังมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแมรีออฟโคลพัสแมรีออฟโคลพัสไม่เพียงแค่เท่านั้นยังกล่าวถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าแมรีซึ่งเป็น Sister of Mary Mother of Jesus คือน้องสาวคุณแม่ของพระเยซูสรุปแล้วผู้หญิงทั้งหมดที่อยู่กับพระเยซูถ้าพูดถึงทั้งสี่เล่มเอามาประกอบกันเราจะพบว่าประมาณอยู่7คนด้วยกันแต่สำหรับนักวิชาการเขาก็ได้มีความคิดในแง่ของอาจจะมีการกล่าวหรือเอ่ยชื่อของผู้หญิงเหล่านี้ซ้ำกันในพระคัมภีร์แต่ละตอนเมื่ออ่านและค้นคว้าเราพบว่าสรุปแล้วมีผู้หญิงจาก7อาจจะเหลือ3ก็คือกล่าวได้ว่ามีผู้หญิงอย่างน้อย3คนอยู่กับพระเยซูเวลาที่เขาตรึงพระเยซูผู้หญิงคนแรกก็คือมารีมารดาของพระเยซูผู้หญิงคนที่2ก็คือมารีชาวมักดาลาที่มีผีเข้าและพระเยซูรักษาเขาส่วนผู้หญิงคนที่3ก็คือน้องสาวของแม่พระเยซูก็คือมารีพูดเป็นภรรยาของคลีโอพัสพี่น้องครับสรุปแล้วก็คือมีผู้หญิงอย่างน้อย3คนอยู่กับพระเยซูคำถามต่อไปก็คือว่าทำไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงอยู่กับพระเยซูได้คำตอบก็คือผู้หญิงเหล่านี้รักพระเยซูคำว่ารักที่นี่ไม่ได้หมายความเป็นความรักแบบหนุ่มสาวแต่เป็นความรักเพราะเหตุที่ผู้หญิงทั้ง3คนมีประสบการณ์กับพระเยซูมีประสบการณ์ที่พระเยซูนั้นได้รักเขามีประสบการณ์ที่พระเยซูได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เขาเห็นมีประสบการณ์การรับคำสอนจากพระเยซูมีประสบการณ์ในการติดตามพระเยซูมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางมารีมารดาของพระเยซูก็รู้จักพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเกิดมาในโลกนี้ พี่น้องครับใครก็ตามที่ติดตามชีวิตพระเยซูติดตามพระเยซูติดตามการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของตนเองก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพระองค์นั้นทรงพระชนอยู่จริงพระองค์ทำการอัศจรรย์และทรงนำชีวิตของเราได้พระองค์เป็นผู้ที่สูงสุดที่เราควรจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์ที่มีต่อเราด้วยการรักพระองค์ด้วยการไม่ทอดทิ้งพระองค์ด้วยการอยู่กับพระองค์ในขณะที่ผู้หญิงทั้งสามอยู่กับพระองค์ในยามหรือในเวลาที่พระองค์ต้องการพี่น้องครับเราคงไม่ลืมว่าพระเยซูได้กล่าวไว้แม่งเขนกล่าวไว้แม่งเขนว่าพระบิดาเจ้าข้าเหตุไฉนจึงละทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุไฉนจึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียในจุดที่พระเยซูได้ถูกตัดขาดออกจากพระบิดานั้นพระเยซูอยู่กับสาวกที่พระองค์ทรงรักก็คือยอนและผู้หญิงอีกอย่างน้อย3คนที่อยู่ที่นั่นทั้ง3คนนี้เห็นอะไรครับทั้ง3คนนี้เห็นพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่หลั่งไหลบนไม้กางเขนกับยอนก็ได้เห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกันยอนนี้คือบุคคลที่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักเขามีความถ่อมใจเพราะเขาไม่อยากจะเขียนชื่อของเขาลงบนพระสิริคุณยอนเขาจึงเรียกตัวเองว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักกับผู้หญิง3คนที่ได้กล่าวไปแล้วคนเหล่านี้มีประสบการณ์ที่ได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนสิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือคำถามของผมคือคุณเห็นพระเยซูเราเห็นพระเยซูเราอยู่ที่ไหนเมื่อเขาตึงพระเยซูพี่น้องครับทุกครั้งที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นพิธีที่ทำให้เราต้องระลึกถึงพระเยซูพระเยซูได้หยิบขนมปังทรงหักแล้วทรงยื่นให้สาวกและตรัสว่านี่คือกายของเราคำว่ากายของเรานั้นมีความหมายถึงพระกายของพระเยซูที่ได้แตกสลายที่ได้ถูกเคี่ยนตีที่ได้ถูกหักออกแบ่งให้กับคนอื่นก็คือความรักชีวิตนิรันดร์ที่จะต้องถูกแบ่งออกไปพระกายของพระเยซูนั้นยังมีความหมายเล็งในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือหมายถึงคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเรารับประทานขนมปังเราก็กลายเป็นอวัยวะในพระเยซูคริสต์เราก็กลายเป็นการเข้าส่วนในคริสตจักรของพระเจ้าก็คือพระวรกายของพระองค์นี่ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราทั้งหลายจะได้รับมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพยำเกรงและเต็มไปด้วยความหมายที่เรารู้จากพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เองทำให้การรับพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ยืนอยู่ใต้ไม้กางเขนเหมือนกับผู้หญิง3คนและยอนและด้วยเหตุนี้เองทำให้การรับพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่เรารับคิดเสมอครับว่าเรากำลังอยู่ที่นั่นเมื่อเขาตรึงพระเยซูเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนท่านคิดว่าผู้หญิงทั้ง3คนและยอนจะเห็นอะไรครับตั้งแต่ศีรษะของพระเยซูจรดปลายเท้าไม่มีที่ไหนเลยที่ ไม่มีรอยเลือดไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีความเจ็บปวดทุกๆร่างกายทุกๆแผลทุกๆอวัยวะของพระเยซูได้ถูกทรมานได้ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วทั้งสิ้นและด้วยเหตุนี้เองทำให้เราทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราควรจะต้องตอบสนองต่อความรักของพระองค์บนไม้กางเขนด้วยการรักพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการรับใช้พระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการยอมเสียสละความสุขส่วนตัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ต้องการและรับใช้พระองค์ด้วยความเต็มใจด้วยการตอบสนองต่อความรักในขณะที่สาวกคนอื่นๆทิ้งพระเยซูไปยอนไม่ได้ทิ้งผู้หญิงอีก3คนซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศอ่อนแอไม่ได้ทิ้งเพราะเหตุเขารักพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรักพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและอย่างที่เราปรารถนาที่ตอบสนองใครก็ตามที่รับพระคุณมากรับความรักมากคนคนนั้นจะต้องตอบสนองต่อพระองค์มากอาเมน